अब सताने लगी, हर पल तेरी याद आने लगी, चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना, ओ चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना। दो बेकरारी है सनम, चिराग ब्रदर, जान मेरी जान ले लो ये तुम्हारी है सनम, आके दिल पे हाथ रख दो बेकरारी है सनम। चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना, चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना। दिल दीवाना हो रहा है हाँ तुम्हारे प्यार में, बेखुदी है एक नशा है हाँ तुम्हारे प्यार में, चाहे जितना प्यार कर लो हम यहाँ है तुम यहाँ, रात पर भी है जवानी प्यार का रंगी समान, चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना, हो चैन मिलता नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना, बेचैनियां अब सताने लगी, नहीं मुझको तेरे बिना, दिन गुजरता नहीं अब तो तेरे बिना।